अहमेव इदम् इत्यादि वाक्यार्थम प्रसंग प्राप्तम समाप्य अहमेदम सर्वम वाक्य व्याख्यानम अनुवर्तयन अतिछंदा वाक्यस्य संबंधम वक्तुम मृतम कृतेति। आगे तद्वास्य तदतिछंदा अपहत पापमा भयम रूपम तदेथा प्रिय स्त्रिया संपरिषत, तो ये श्रुति आगे वाक्य व्याख्यानम अनुवर्तन वाक्य व्याख्यान भी करेंगे। अति छंद वाक्य का संबंध कहने के लिए अतीत का कथन करते हैं वार्तिकर। अविद्येति अविद्या विद्यो रूपम कार्यम चापि समासतः व्याख्यातमेव मानाना प्राग सूतेरनुभूतितः। अविद्या विद्यो रूपम कार्यम चापि एवं समासत व्याख्यातम एवं मानाना रूपम कार्यम अनु प्राग सूतेर अनुभूतितः। सूति पाठे प्राग सूते प्राग इति स्वप्न सुश्रुति होती अनुभूति सूते उपलक्षण आगे प्राग प्रमाणान प्रसूते रे तो मानाना प्रसूते है प्राग आगे तो व्याख्या एवं मानाना प्रसूते है प्रमाण उत्पत्ति के पहले सुश्रुति काल में जागृत स्वप्न के सुश्रुति काल में अविद्या विद्या का रूप जो सप सुश्रुति काल में सपना बताना दोनों में हाँ दोनों है ठीक है। तो वो आया था काल जो ग्रंथि व मानता है तो अज्ञान से मानता है और जो अहम सर्वमिद मानता है तो ज्ञान का तो सूते प्रमाण की उत्पत्ति के पहले और अनुभूतिता इसे अनुभव अनुभव से कहा अनुभव से टीका में प्रागति स्वप्न सुश्रुति और अनुभूति श्रुति का उपलक्षण श्रुति अनुभूति से कहा प्रमाण उत्पत्ति के पहले जागृत काल में स्वप्न सुश्रुति में कैसे अविद्या विद्या का कार्य स्वप्न सुश्रुति में प्राग प्रमाणन प्रसूते उसमें प्राग भूते स्पर्शति ठीक आगे ठीक है प्रसूति अविद्यादि दर्शनम इति वदता अविद्या और विद्या जागृत काल में प्रमाणम होने के उत्पत्ति के पहले अविद्यादि दर्शनम वदता स्वीकृतम अनात्मा वस्तु तन्मानंच तो पहले अनात्म वस्तु उसका प्रमाण मानना पड़ेगा इति आशंका अनात्मे इति अर्थात प्रमाण की प्रसूति के पहले इसे विद्या विद्या कहा तो आगे प्रमाण की उत्पत्ति होती अब प्रमाण से देते का ग्रहण होता है तो अनात्म वस्तु और अनात्म वस्तु का ग्रहण करने वाले प्रमाण स्वीकृतम अनात्म वस्तु मानानाम प्राग अनात्मा भी संगते स्वतः सिद्धात्म में योत्थ रूपते व प्रतीयते अनात्म विसंगते प्राक अनात्म वस्तु मानानां सत्य सिद्ध आत्मेयोत्थ रूपते व प्रतीयते अनात्मा वस्तु के संबंधी के पहले अनात्मा वस्तु का जो प्रमाण है, स्वतसिद्ध आत्मा में उत्थ रूपता, स्वतसिद्ध आत्मा है प्रमेय, उससे उत्पन्न होते हैं अनात्मा वस्तु प्रमाण। स्वतसिद्ध आत्मा से उत्पन्न होते अनात्मा वस्तु प्रमाण, प्रमाण और अनात्मा ये सब उससे उत्पन्न कल्पित है, ये प्रतीयते। तत्र मानत्व निष्ठ अध्यक्षादीनाम तत्सम्बन्धात् पूर्व अध्यक्षादीनाम अनात्मा के संबंध के पहले स्वसाधक स्वतंत्र भूत प्रतीचा संबंधात्। प्रमाण का साधक स्वतंत्र है प्रत्येगात्मा, उसके साथ संबंध उसमें ही उससे उत्पन्न होते हैं। तेन मेन अभिसम अभि व्यक्त आकारता प्रतीयते। अच्छा, मेय शब्द से हो गया अनात्म वस्तु, प्रमाण का मेन अभिसम व्यक्त आकारता प्रतीयते, मेय के साथ प्रमाण का संबंध। तस्माद आत्मनिव तैसा मानता स्वसाधक स्वतंत्र भूत प्रतीचा संबंधात तेन मेन अभिसम व्यक्त आकारता, तेन मेन अभिसंबंध आकारता प्रतीत होता है। तस्माद आत्मनिव तैसा, तो पहले प्रमाण पहले प्रत्येक आत्मा के साथ संबंध है, स्वसाधक स्वतंत्र भूत प्रतीचा संबंधात, तो प्रमाण का संबंध प्रत्येक आत्मा के साथ है, इसलिए आत्मनिव तैसा मानता। प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्मनि है, प्रमेय सर्वत्र आत्मा ही प्रमेय है। प्रत्यक्षादि प्रमाण से घटपट आदि जो कहते हैं, प्रमेय चेतन घटावचन चैतन्य आदि कहते हैं। प्रत्यक्षादिवीर अनात्मवद आत्मन अपरिच्छेदात कथम तेषा तत्र मानता। प्रत्यक्षादि के द्वारा अनात्मा का तो ज्ञान होता है, आत्मन अपरिच्छेदात आत्मा का तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। कथम तेषा तत्र मानते इत्याशंका हो, छिद्रूपैरेव तैः साध्वी रनात्मार्थो अनात्मार्थोपि शक्यते प्रमातुं तद्रिते नात्मा यंधकार प्रनित्तवत। ते ही चिद्रूपे सद्भी चिद्रूपे रेव अनात्मार्थोपि प्रमातुम शक्यते, चिद्रूप होने पर प्रमाण से अनात्मार्थ प्रमातुम शक्यते। तद्रिचे तद्रिते चिद्रूप के बिना अनात्मा ही अंधकार प्रणुतवत, चिद्रूप आत्मा के द्वारा ही उसके चिद्रूप ही सद्भी रेव प्रमाण ही अनात्मार्थोपि शक्यते। चिद्रूप होकर के तेषाम स्वार्थव जाड्यात, स्वार्थ घटपटादि अनात्मा, इसी प्रकार तेषाम प्रमाणानाम स्वार्थव जाड्यात, प्रमाणान जाड्यात जिसे अर्थ घटपटादि स्वतः प्रकाश नहीं करते हैं साधक नहीं, ऐसे प्रमाण भी जड़े है स्वतः साधकत्वा, स्वतः साधक नहीं प्रमाणम, तो प्रमाण कैसे प्रकाश करेंगे, चिद रूपे चिद व्याप्ति रेवते ही स्वार्थ अनात्मा प्रमातुम शक्यते। छिद्रूप चेतन से व्याप्त प्रमाण से ही स्वार्थ घटपटादि अनात्मा प्रमातु शक्यते। तद्रूपाद्रित छिद्रूप के बिना जड़ेरे मानेरे अंधकारत्थ नृतवत, अंधकार नृत के समान व्यर्थ है दुर्ज्ञान। तस्मत तेषाम चिदात्मा अपेक्षत्वम अस्ति प्रमाणानाम, चेतनात्मा की अपेक्षा है। चिद व्याप्ति मंत्र न जड़ से घटावत साधकत्व, जड़ से घट घट जे असाधक, सिद्धि व्याप्ति के बिना जड़ जड़ से प्रमाण से असाधकत्व। दीप से आप दीप का भी तद व्याप्त से वह साधकत्व उपगमाते ही सब चिद व्याप्ति से ही यदि साधक मानेंगे, घट तो साधन कर नहीं, दीप कैसे साधक होता है, इसलिए दीप से आप तद व्याप्त से वह साधक सिद्ध व्याप्त होकर के चिद्रूपेर अध्यक्षादिर अनात्म दृष्टावी तद दृष्टि अद्वैतानि इति आशंका। चिद्रूप अध्यक्षादि प्रमाण से अनात्मा का ज्ञान हुआ, तो अनात्मा ज्ञान हो तो अनात्मा बहुत अद्वैत हानि इति आशंका। अनात्मा बिना आत्मा नैवनात्मायते यतः अवस्तत्वानिरात्मत्वाद् बंध्या सूनुनिशिंगवत् अनात्मा भी आत्मानं बिना यतः नैव अनात्मायते अनात्मावत न चलती अनात्मायते क्या कौन से ब्राह्मणायते घटायते क्या सूत्र कर्तु उपमान दाचर तो अनात्मा आयते अनात्मा बहुत आचरती अनात्मा भी कैसे होगा आत्मा के बिना, अनात्मा भी आत्मा न बिना यत न अनात्मा आयते क्यों नहीं अवस्तत्वाद निरात्मत्वाद बंध्या सुनो नृसिंह तो बंध्या पुत्र नृसिंह के समान अवस्तु है तो अनात्मा की कैसे होगा आत्मा के बिना, तो उसकी स्थिति सत्ता कैसे होगी। अनात्म मानवत तदर्थ अनात्मा भी अर्थ विषय घटादि अनात्मा भी आत्मान अनपेक्ष आत्मा के बिना न स्वातंत्र सिद्ध्यति विषय अथवा न अद्वैत हानि, इसलिए आत्मा के अद्वैत की अपेक्षा करके स्वतः सिद्ध नहीं, उनसे स्वतः सत्ता नहीं तो अद्वैत हानि नहीं। स्वातंत्र अनात्मा सिद्धो हेतुमा अनात्मा स्वतंत्र सिद्ध नहीं होता है, जब स्वतंत्र सिद्ध हो तो द्वैतापत्ति अवस्तुत्वाद एकस्माद् वस्तुनो अन्यत्वेन अन्यत्वेन अनन्यत्वेन नहीं था हाँ न अधिक है एकस्माद् वस्तुनो अन्यत्वेन अवस्तुनोपि स्याद् एकस्माद् वस्तुनः अन्यत्वेन एक वस्तु अद्वितीय आत्मा हो गया, अन्यत्वेन अन्य होने से अवस्तु न भी सियात अवस्तु भी अनात्मा भी रहे अन्य तो न अवस्तु न भी सियात अवस्तु भी अवस्तु न भी अन्य तो न सियात अवस्तु न भी अन्य तो न सियात अवस्त हो गया रहे इतना निरात्मत्वाद अन्य तो कुछ उसके आत्मा ही नहीं तो होगा कैसे है ही नहीं अवस्तुत्वाद अवस्तुत्वाद आगे निरात्मत्वाद अवस्तु कहने के बाद अवस्तु वस्तु न होने पर भी एक वस्तु से अन्य हुआ न वस्तु अवस्तु एकस्माद् वस्तु न अन्यत्व न वस्तु से अन्य होगा तो अवस्तु न भी स्यात अवस्तु न भी सत्ता से आता, तो इसलिए कहा अवस्तु तो निरात्म है अवस्तु मतलब निरात्म है आत्मा स्वरूप है ही नहीं तो किसको कहेंगे अनात्मा। द्वैत से तरी शून्य तो उपगतेर अविद्या पक्ष क्षति तत्रह तो विद्य तो क्या आ गया शून्य हो जाएगा शून्य तो उपगतेर द्वैत है ही नहीं अविद्या पक्ष क्षति तत्रह हाँ अविद्या कुछ शून्य द्वैत कुछ है ही नहीं शून्य कुछ है ही नहीं अविद्या क्या क्या क्या जरूरत नहीं जागृत जाग्रत स्वप्न सुषुप्तेषु त्वात्मा विद्यामृषा सती व्यवहार पथं प्राप्ता स्वतः सिद्धात्म साक्षिका जागर सपन सुश्रुति आत्मा विद्या मृषा सती मिथ्या है स्वतः सिद्ध आत्म साक्षी का व्यवहार प्रथम प्राप्ता वही अविद्या स्वतः सिद्ध आत्म साक्षी का व्यवहार प्रथम प्राप्त मिथ्या व्यवहार के विषय है अनिर्वचन होने से। आत्मा विद्या मान में आदि आत्मना विवर्तमान आदि शेष यह विद्या ही प्रमाण प्रेम से विवर्त परिणत होती है। प्रसंग प्राप्त अद्वैत भंग चोद्यम उपमृद्य अद्वैत भंग का आखि निरागण करके वृत्तानुद्रवणम पूर्ववृत्तम स्मारयति पूर्ववृत्त कहते सर्व इति सर्वस्मृति ही विद्येया मविद्यातोऽन्यदर्शनम् उभयं संविदायत्तं दर्शनं प्रमागमात् सर्वस्मृति ही यम विद्या यम अविद्या सर्वस्मृति ही विद्या यम विद्या यम विद्या अतो अन्य दर्शनम अविद्या सर्वस्मृति ही थी यम विद्या अतो अन्य दर्शनम अविद्या उभयम संविदायतम दर्शन उभयम दर्शनम संविदायतम संविज्ञान के अधीन है प्राग आगमात प्रमाया आगमात प्राग प्राग प्रमागमात प्रमाया आगमात प्राग सर्वभाव दर्शनम विद्येति ब्रह्मकंडिकाएं प्रस्तुतम ही शब्दार्थ ही नहीं हि सर्वस्मृति ही विद्या सर्वभाव दर्शन विद्येति ब्रह्मकंडिका में कहा उभयम विद्या विद्याद्वयम तत्कार्यंच उभयम संविदायतम विद्या विद्या उसका कार्य सब संविधि के अधीन दर्शन प्राग प्रमागमात प्राग प्रमागत जागृति के पहले बोध के पहले स्वप्न होता है विद्या कार्य से सर्वात्मा भाव से स्वप्ने दर्शितत्वात् तद्गत हननादिवत मिथ्यात्वम आशंक्य उत्तम परिहार पहले कहा था सर्वात्मा भाव दिखाया जैसे हननादि मिथ्या है सर्वात्मा भाव मिथ्या हो तो उसका परिहार दिया था स्मारयति एषोऽस्य एषोऽस्य परमो लोको यः सर्वोऽस्मीति दर्शितः अतः परंपरावस्था निरविद्या प्रदर्श्यते ऐशोस्य परमलोक यह सर्वोस्मीति दर्शित अतः परम निरविद्या परावस्था प्रदर्श्यते आगे अविद्यारहित परावस्था इत स्वप्न में देखाया परलोक स्वप्न दृष्ट से सर्वात्मत्व से सत्य हेतम आ अतः परम परावस्था आगे परावस्था स्वप्न के अनंतरम यावत अतः परम निरविद्या व्यक्त अविद्याहीना व्यक्त अविद्या रहित निरविद्या का अर्थ अविद्या तो है किंतु व्यक्त अविद्या विक्षेप नहीं यह स्वप्ने सर्वभावुक्त सुश्रुते भी अतिछंद वाक्यन उच्यते सर्वात्मक अतिश्रुते अतः सर्वभाव से अबाध्यतया प्रतिपाद्य से सत्यता हुई प्रतिपाद्य सर्वभाव सत्य पूर्वमपि सर्वभाव दर्शित चेत किम अतिछंद वाक्यन इति आशंक्य वृत्तम अनुद्य उत्तम एव विनति तो स्पष्टीकरण करते अतिछंद अनाप्ते इति अनाप्त काममस्योक्त मात्मा विद्येक हेतुकम् रूपं पूर्वमिह स्वस्य रूपं पूर्वमिह त्वस्य ध्वस्ता विद्यमथोच्यते अनात्मकामम अस्य आत्मा विद्या केतुकम उक्तम आत्मन अविद्या अविद्या केतुकम अनात्मकाम आप्तकामने न आप्ता अनात्मकाम रूपम अस्य रूपम उक्तम अनात्मकामम रूपम पूरम उक्तम अविद्या केतुकम आत्मा विद्या केतुकम अस्य आप्तकाम न आप्तकाम इति अनात्मकामम रूपम पूर्व दर्शितम यह तो अस्य दस्ताविद्यम अतः उच्यते अतः दस्ताविद्यम रूपम दस्ताविद्यायस्य यस्मिन् रूपे तद्रूपम दस्ताविद्यम रूपावि पहले तो वो अविद्या के हेतु के रूप पहले कहा आप्तकाम नहीं अनात्मकाम न आप्तकाम अभी जो कहेंगे दस्ताविद्या रूप कहेंगे अभी ये विद्वान भेद है पूर्वम अहमेव इदम् इत्यस्मात् प्राक्तन श्रुतौ अहमेव इदम् इत्यतो सर्वभावत यथार्थे उसके पहले जो रूप का अविद्या के हेतु ग्रंथि इत्यादि व्यक्त अविद्या तज्जहिनम स्वप्ने संक्षिप्तमपि व्यक्त अविद्या तज्जहिनम स्वप्न में दिखाया सर्वात्मत्वम अतिछंद वाक्यन सुश्रुते स्पष्टीकृत इत्याह सर्वात्मत्व अतिछंद वाक्य सुश्रुति में भी कही तो दस्ता विद्या उच्यते अशति षष्टिभ्याम आत्मा निर्दिश्यते अस्य एक हो गया पहला दो षष्टी है हाँ ठीक आत्मना अनात्मकाम अस्य अस्य आत्मना अनात्मका अनात्मकाम रूपम अतिछंद वाक्य तात्पर्य मुक्त्वा तत्पदानि व्याकुर्वन् छंद शब्दार्थम आह इस श्रुति में अतिछंद में छंद अतिक्रांत छंद छंद शब्द कहते कहते छंद इति छंद कामोधिकारात् स्यात् साहचर्याच्च पाप्मना अतिक्रांतं यतश्छंदम् मति छंदमिदं ततः छंदः अधिकारात् काम स्यात् ये छंद काम है पापमना साहचर्याच अधिकारात् और पापमना सा पाप के साथ कहा गया इसे काम है छंद अतिक्रांत यतः छंदम अतिक्रांतम ततः इदम अतिछंदम छंद काम को अतिक्रम किया इसलिए अतिछंद हुआ अतिक्रांतम छंद यतः छंदम अतिक्रांतम छंद काम काम को अतिक्रम किया तो काम रूपे अतिछंद ततः अतिछंदम तथा न यद्यपि शांतश छंद शब्द छंदस गायत्री आदि छंद छंद सकारांत है गायत्री आदि छंदवाची है तथापि अयम अकारांत छंद शब्द अकारांत छंद शब्द काम उपचन छंद अकारांत काम शब्द न कंचन काममिति कामस्य प्रकृतत्वात् ये अधिकारात् प्रकृतत्वात् न कंचन कामम काम यदि पहले आया स्वप्न में सुश्रुति कहते क्या काम प्रकृत होने से यहाँ छंद शब्द कहते काम तत्प्रयुज्य कर्मवाची पापम पदेन सपाठाच काम प्रयुज्य कर्म है कर्म तत्प्रयुज्य कर्मवाची पापम तत्प्रयुज्य छंद है काम काम प्रयुज्य कर्म कर्मवाची पापम पदेन कर्म है वाची कर्म हो गया छंदम अतिक्रांत छंदम अतिक्रांत छंद मतलब काम इच्छा काम काम कहेंगे इच्छा कर्मवाची पापम पापों को जैसे काम को कर्म का ऐसे पाप को भी अपहत पाप तो कर्म पाप भी कर्म है पाप शब्द के साथ पाठ होने से पाप जैसे कर्म है काम का अपहत पापम इस प्रकार ये छंद को भी अतिक्रांत है अतिक्रमण का कर्म अति शब्दार्थम वदन अति छंद पदम विपादयति अतिक्रांतम चंद अतिचंद मंत्र में अस्य अतिचंदा अतिका था अतिक्रांत अर्थ है अतिचंद को क्या और अपहत पाप में करके पाप को भी नष्ट किया पाप भी कर्म तरी दर्घ्यम किमेति प्रयुज्यते अतिचंद होना चाहिए ना चंद में अतिचंदा कैसे है विवृति विवृति चांद से है या लक्षण असंभवादी पापम शब्देन चात्र स्याद धर्मा धर्म परिग्रह पापमनो विजहाती तथा चैव पुरोदितम् यह लक्षणाया असंभवात छांदसी विवृति विवृत मतलब विवृतम संवृत नहीं विवृतम संवृत होता है हर्ष ना अकार कम आ यह आ है जो अ है विवृत कम होता है प्रक्रिया में किंतु नहीं तो संवृत संवृत अकार का उच्चारण में संवृत है प्रक्रिया दशा में विवृत मानते हैं अकस्मण दीर्घ आदि लगाने के लिए नहीं तो संवृत है हस्व से अकार से प्रयोग संवृतम उच्चारण में संवृत होता है यहाँ किंतु आ कर दिया तो विवृत कर दिया दीर्घ हो गया तो विवृत को विवृति दिया अ को आ कर दिया तो विवृत हो गया संवृत है विवृत है आ सांदर्शी विवृति मतलब दीर्घ उच्चारण विवृति का यह इति प्रकृत भाग प्रयुक्ति यह लक्षणा संभवात यह इस वाक्य में किमित अत्र छांदसम वैदर्घ्यम इष्टम छांदसी विवृति चांदर के दीर्घ के मुख्यमेव क्यों नहीं होगा इतिहासंग रूप परत्वात अतिचंद वचन से यह अतिचंद रूपम है रूप होने के लिए वहाँ दीर्घ प्रापक अभाव तो रूपम है तो नपुंसक अतिचंद को दीर्घ करने से रूपम के साथ अन्य नहीं होता है रूप प्रापक है ही नहीं अपहत पापमा इत्यत्र पापम शब्दार्थम आह अतिचंदा क्या था अपहत पापमा तो पाप शब्द से पाप पुण्य दोनों के लेना है धर्म अधर्म आदि पाप लेना अधर्मे निरूढ़ कथम धर्म भी ब्रुआयात पाप शब्द तो अधर्म के लिए अधर्म को क्यों इतिहास के पापमन विजाती थी तथेच अपराधी था पहले भी कहा है पापमन विजाती पाप पुण्य दोनों को छोड़ देता है तथापि पाप होम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव इति प्रसिद्ध है सो पाप पाया आत्मा कथम अपहत पापा आत्मा अपहत पाप रहित तो कैसे होगा इतिहास अपेत अपेत कारकत्वादि हेतु कारकत्वादि अपेत कारकत्वादि अपेत कारकत्वादि हेतु अज्ञान तो हते धर्मा धर्मादि पापमानो रूपमात्मन उच्यते अज्ञानतः हते अपेत कारकत्वादि हेतु हो अज्ञानतः हते अपेत कारकत्वादि हेतु अपेत कारक होने से कारकादि रहित हो गया अपेत कारकत्वादि हेतु अपगत कारकाद्यादि हेतु कारकत्वादि हेतु अपगत है अज्ञानतः हते कारकत्वादि हेतु हो कारकत्वादि हेतु अज्ञान अपेत अपेतम अपेत कारकत्वादि हेतु यस्य आत्मन आत्मन रूपम अपेत कारकत्व आदि है। तो अपेत कारकत्व होने से अज्ञानतः तो अज्ञान निवृत्ति होने पर आत्मन रूपम धर्मा धर्मादि पापमान आत्मन रूपम उच्यते। तो आत्मा के रूप धर्मा धर्मादि नहीं धर्मा धर्मादि पापमानो होते अज्ञानता अपेत कारकत्वाद हेतु अज्ञानता अज्ञानतः हते कारकत्वादि के हेतु अज्ञान वो अज्ञान का अपगत हुआ। क्रियाकार के फल भेद क्रियाकार के फल भेद हेतु अभुदा यस्मात् प्रत्यय वस्तुतः अपगत ये ज प्रातित घनादि अज्ञान क्षणतः कामादि कामादि आत्मस्वरूप मुच्यते तदर्मादि योग से अज्ञान जत्वात् तब सदा तदहीनमेव अन्य यह करके फल भेद हेतु अवधा जो वस्तु अवधा तथा प्रति जो पहले कामादि आत्मरूप मुच्यते धर्मादि योग धर्म धर्मादि पापमान रूप धर्म धर्मादि को भिन्न पद रखा क्या धर्म धर्मादि धर्म धर्मादि पापमान पापमान भी षष्ठी होता तो पापमान होना चाहिए पापमान रूप आत्मन रूपम धर्म धर्मादि पापमान धर्माधर्मादि पापान आत्मन रूप मुच्यते अपेत कारकत्वादि हेतु अज्ञानतः हते। हे टीका में तो अर्थ स्पष्ट कर दिया किंतु इसमें अन्वय ऐसे ही अपेत कारकत्वादि का भिन्न पद करेंगे अज्ञान हेतु हो अज्ञानतः हते अपेत कारकत्व आदि आत्मन रूपम धर्माधर्मादि पाप पापमान धर्मादि पापमान उच्यते धर्म धर्मादि पापमान है दीर्घ पापमान पाप पापमान ये अलग पता करना पड़ेगा हेतु अज्ञानता हेतु हते अज्ञान हेतु अपेत कारकत्वादि अपगत कारकत्वादि आत्मा का रूप है क्रिया कारक फल भेद हेतु अभूत यस्मात् प्रत्यय वस्तु अभूत क्रिया कारक क्रिया कारक फल भेद हेतु अभूत कारक फल भेद हेतु अभूत फलभेद हेतु अवध हेतु अज्ञान क्रियाकारकत्व अपेत क्रियाकारकत्वादि हेतु फलभेद हेतु अभूत यस्मात् पतिच असत अभूत अपेत कारकत्वादि हेतु आत्मन और अज्ञान अपहत अपहत पापान रतन अपगत तस्य प्रतिचय प्रातितिक अनादि अज्ञान अच्छन्नत्वात् अज्ञान से हत अज्ञानतः हते अज्ञान से आसन्न तो कामादि आत्मवस्तु अपेत कारकत्वादि हेतु हो, कारकत्वादि हेतु आत्मन, कारकादि कुछ ही नहीं। तो धर्माधर्मादि पापमान अज्ञानत हते है, अज्ञान से आत्मन अज्ञानत हते, अज्ञान से हनन मतलब आच्छादन आच्छादित तो हो गया आत्मा, इसलिए धर्माधर्मादि पापमान रूप आत्मन रूपम उच्यते, रूपम एक वचन से उच्यते एक वचन, उसका रूपम उच्यते धर्माधर्मादि। अर्थात आत्मन अपेत कारकत्वादि हेतु हो, कारकत्वादि हेतु अज्ञान निवृत्त हो गया, अपगत हो गया, जो होने के पहले और रहित आत्मा अपेत कारकत्वादि हेतु आत्मा में अज्ञान से आच्छादित हो करके, तो कारकत्वादि हेतु वास्तव है ही नहीं, किंतु अज्ञान से आच्छादित होने से आत्मन रूपम धर्मात्मादि पापमान, धर्म धर्मादि आत्मा का रूप ऐसे कहते, अज्ञान से ढका गया आत्मा में, वस्तु तो जिसमें अज्ञान है ही नहीं। क्रिया कारक फल हेतु अवध यस्मात् प्रतिचो वस्तुत अवगत, प्रतिचय वस्तुत अवगत अपेत कारकत्वादि हेतु, प्रतिचय प्रातितिक अनादि अज्ञान आच्छन्नत्वात्, तो वास्तव तो निवृत्त हो गया, तो फिर अज्ञान से अवच्छिन्न है, अज्ञान से अतः हुआ जो प्रातितिक अज्ञान अनादि अज्ञान आच्छन्नत्वात्। कामादि आत्मरूप उच्यते, आत्मस्वरूप कामादि, धर्माधर्मादि पापमान ही कामादि, तद्धर्मादि तो योगस्य अज्ञानजत्वात्, आत्मा में धर्मादि योग अज्ञान जो तद्रूपम सदा तदहीनमेव, कामादि रूप जो आत्मा है सदा त कामादिहीनमेव, अन्यत धर्मादि इत्यादि श्रुते इत्यर्थ अभय रूपमा भय। हाँ तो श्लोक ऐसे क्या चान हो गया, अपेत कारकत्वादि हेतु आत्मन, आत्मन अपेत कारकत्वादि हेतु हो, कारकत्वादि रहित आत्मा है, अज्ञानत हते है अच्छन्नत्वात्, रूपम धर्माधर्मादि पापमन उच्यते, अज्ञान से आच्छादित होने से धर्म धर्मादि आत्मा के रूप कहते हैं, वस्तु तो धर्माधर्मादि कारक रहित है। क्रिया कारक फल हेतु अवध यस्मात् प्रतिचय वस्तु तो अवगत हो गया, तस्य प्रतिचय प्रातितिक अनादि अज्ञान आच्छन्न है, तब कामादि आत्मस्वरूप कहा जाता है। तद्धर्मादि योग से अज्ञान जो है, जितने जो आत्मा में योग अज्ञान जो है, तद्रूपम सदा तदीनमेव, ऐसा जो रूप है आत्मा में कामादि रूप सदा तद्दीन है, अन्य तद्धर्मादिकारी श्रुति कहती। अभयम रूपम इत्यस्य अर्थमः भय हेतु, दूसरी श्रुति सदा पहत पाप मेति भय हेतुश्च लंघनात् आत्मनस्याभयं रूपं सदा नस्तमितोदितम्। सदा अपहत पाप में थी पूर्व के साथ, सदा अपहत पापमा आत्मन रूपम धर्माधर्मादि पापमान रूप कहा, किंतु आत्मा सदा अपहत पापमा इति। भय हेतुश्च लंघनात् आत्मनस्य अभयम रूपम, भय हेतु की निवृत्ति हो जाने से, अज्ञान निवृत्ति होने से आत्मन अभय रूपम सदा अनस्तमित उदितम, सदा अनस्तमित आत्मन रूपम। सुषुप्ते विक्षेपक अज्ञान अभावात् आत्मरूपम कूटस्थम अभयम स्थितम इत्यर्थ। अतिछंद वाक्यार्थ ज्ञान फलम वास्तवेन, वास्तवेन वृत्तेन ज्ञेय कार्य समाप्तितः, अतः सर्वं कृतं ज्ञातं नात्वन्यदवशिष्यते। वास्तव्य नैव वृत्ति न ज्ञेय कार्य समाप्ति, तो ज्ञेय कार्य से समाप्त है, वास्तव्य कुछ ही नहीं, सारे ज्ञेय कार्य उसके अंदर अंतर्भूत है। अतः सर्वं कृतं ज्ञातं अन्यत् अथवा अन्यत् नावशिष्यते। अतः सर्वं कृतं ज्ञातं ज्ञानम्, अतः सर्वं कृतं ज्ञानम्, सर्वं कृतं, अतः सर्वं कृतं ज्ञातं। महाराज पुरुषाय न परं किञ्चित् इत्यादि श्रुते तज्ज्ञाने ज्ञातव्यान्तर अधेर असत्वात् कृतकृत्यता। अतः सर्वं कृतं, अतः सर्वं कृतं, सर्वं ज्ञात। उसमें बड़े महाराज जी बता दें ज्ञान का अन्वय नहीं होता है, ज्ञान का अन्वय नहीं होता है। बड़े महाराज जी पूछते हैं ना ज्ञान तो अंतरादि ज्ञान है। अच्छा बड़े महाराज जी के पुस्तक में भी ज्ञान। हाँ वो तो पहले भी तो है। इसमें जो ज्ञातव्यांतरादि ज्ञातव्यांतरम कर्तव्यांतरम असत्वात् सब कृतम सब ज्ञातम कृतकृत्यता हुई। और ज्ञान करे तो अन्वय कैसे करेंगे। सर्वम ज्ञानम तो सर्वम कृतम ज्ञानम कृतम सर्वम ज्ञान सर्वम ज्ञानम कृतम करना जरूरत नहीं। ज्ञात से होता था ज्ञात ज्ञानम। हाँ इस ज्ञान करें तो अन्यत ज्ञानम ना अवशिष्यते। ज्ञेय कार्य समाप्तितः सर्वं कृतम् अतः अन्यत ज्ञानम ना अवशिष्यते। अन्य कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञेय सब समाप्त हो गया तो उस ज्ञान हो गया तो अन्य कुछ ज्ञानम ना अवश्य। सर्वं कृतम कौन से सब आ गया अतः अन्यत ज्ञानम ना अवशिष्यते। अन्य और ज्ञान कुछ नहीं ऐसे भी हो सकता है तो पाठ रखा है उसी पुस्तक में चलाए थे किस में अपने पास जो पुस्तक हुई हुई वो कभी कभी से छोटे छोटे चीज में भी इतने ऊपर से पढ़ने पर अर्थ लग जाता है इतने ध्यान नहीं देवी को सता है। ज्ञान रहेगा तो ऐसे करेंगे। अन्य ज्ञान कुछ नहीं ज्ञान सब समाप्त हो गया और कुछ ज्ञान तो कर्तव्य नहीं कर। आत्मा अतिरिक्तमपि कार्यम ज्ञेय भाति कथन तथा भाव। कार्यम ज्ञेय भाति कथन तथा भाव कथम पुरुषार्थ तो बिना आत्मन ज्ञेयत्व। आत्मा ज्ञेय हुआ पुरुषार्थ के बिना ज्ञेय तो कथम यत यत एव मतो यावत् किंचित कार्यांतरायकम् मोह व्यवहितं वायत् प्राप्तं ब्रह्म बोधतः। यत अतो यावत् किंचित कार्यस्य अंतरायकं व्यवधानं मोह व्यवहितं वा अज्ञान व्यवहितो यत् प्राप्तं व्यवहितो यत् प्राप्तं यत् तद् ब्रह्मबोधतः प्राप्तं यत् पूर्व के साथ यत् मोह व्यवहितं वा किंचित कार्यांतराय कार्यस्य अंतराय के कार्य कुछ व्यवधान है तत् ब्रह्मबोधतः प्राप्तं ब्रह्म ज्ञान से सब प्राप्त हो गया। कार्य और मोह व्यवहित अज्ञान तो जितने सब प्राप्त हो गया ज्ञात हो गया। आत्मातीतम सर्वम वाचारंभण मात्रम आत्मा च अनतिशय सुखत्वात् पुरुषार्थ ये सिद्ध हुआ। अतो यावत् किंचित कार्यांतरं ज्ञातर वा कार्यांतरायकम कार्यांतर कार्य व्यवधान और मोह व्यवहित ज्ञातरम वा तद ब्रह्मण प्रत्यक्तेन बोधात प्राप्तमेव तत्प्राप्तमेव ब्रह्मबोधात ब्रह्मबोधात तत्प्राप्तम इति अतिशंद वाक्यार्थ वित कृतार्थ अतिशंद वाक्यार्थ वित कृतार्थ हो जाता है समय हो गया ओम।